Bosgarren unitatea C. Merkataritza gunea bat. Lotsagarria iruditzen zaigu. Gu proiektuaren aurka gaude, denda txikia daukagu eta etzaigu komeni. Merkataritza guneak bezeroak enduko dizkigu eta guretzat kaltegarria da.